بنانه عشقم بیری و بازی بنانه و همالم دل و بازی که آسو اسم من بردیده بیرد نزهی حتی یگل سر و سیرد یفا رفت بارون بهارم تمام سال اگر بیان میوارم تمام سال اگر بیان میوارم قاتلم نی من کشته کسی که قاتلم نی کشش هر جا که میرم ری بری من مکه هاشا نمیکن یه و بی من توی کمینی بلیز التماس بزوینی فجو تیر خلاص بزوینی فجو تیر خلاصه